o eksperymencie w brytyjskich szkołach. W kopalni Mysłowice Wesoła ratownicy wznowili poszukiwania 42-letniego górnika w poniedziałek na głębokości ponad 660 metrów. Doszło do zapalenia bądź wybuchu metanu. Warunki, w jakich pracują ratownicy, są bardzo trudne. Udało im się jednak ograniczyć zadymienie w wyrobisku i przeczesać około 80 metrów. Przy pomocy specjalnych urządzeń w rejon, w którym może znajdować się zaginiony, tłoczony jest tlen, tłumaczy dowodzący akcją Grzegorz Stanziak. Jesteśmy na początku, widać już bardzo długiej, ostatniej prostej. Do tego miejsca udało się rozciągnąć linię chromatograficzną, także mamy bieżące w tej chwili odczyty składu atmosfery kopalnianej, więc możemy dość precyzyjnie określić, czy ratownicy mogą, czy też nie mogą przebywać w tym miejscu. Natomiast zastępy w tej chwili wydłużają linię lutniociągu do tego miejsca, gdzie jest zakończenie linii chromatograficznej. Akcja ratunkowa może potrwać jeszcze nawet kilkadziesiąt godzin. 21 najciężej poszkodowanych górników cały czas jest w centrum leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. O ich stanie zdrowia opowiemy w serwisie Trójki o 13. 9 osób zatrzymanych po meczu Polska-Niemcy. Emocje z boiska udzieliły się kibicom, niektórym za bardzo, informuje Robert Opas ze stołecznej policji. 4 z nich będą doprowadzone do sądów w ramach trybu przyspieszonego. Tutaj oczywiście przy ogromie tej pracy możemy powiedzieć, że są to drobne incydenty. Głównie mówimy o wtargnięciu na murawę stadionu, niestosowaniu się do poleceń stewarda, uszkodzeniu mienia na terenie stadionu. Wśród zatrzymanych jest 6 obywateli Polski i 3 obywateli Niemiec. Wczorajszy mecz eliminacji do Mistrzostw Europy oglądało na trybunach Stadionu Narodowego 57 tysięcy widzów. Biało-czerwoni po raz pierwszy wygrali z reprezentacją Niemiec i to 2-0. Nasi piłkarze teraz szykują się do kolejnego spotkania, bo we wtorek mecz ze Szkocją. Sebastian Mila, autor bramki z 88 minuty, spodziewa się trudnego meczu. Tu przyjedzie Szkocja, która będzie chciała udowodnić, że są lepsi od Polski. Od Polski, która pokonała Niemcy, więc to jest taka reakcja łańcuchowa i powoduje, że wymiar naszego zwycięstwa z Niemcami będzie dopiero widoczny we wtorek. Ten mecz po prostu trzeba wygrać, dodaje pomocnik reprezentacji Maciej Rybus. Nie ma innej możliwości jak zwycięstwo, szczególnie po takim meczu apetyty rosną i oczekiwania. Będzie na pewno inny mecz, będzie dużo walki. Wydaje mi się, że to my będziemy częściej przy piłce, my będziemy prowadzić grę w tym meczu. W tej chwili w tabeli grupy D Polska ma 6 punktów i jest liderem. Dzień papieski w kalendarzu. Na ulicach polskich miast zbiórka pieniędzy z puszkami chodzą stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. W wielu miejscach w mieście można zobaczyć ubranych na żółto wolontariuszy. To na ogół młodzież, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierają pieniądze na szczytne cele dla siebie i swoich kolegów, dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Na razie bardzo dobrze. Ja dostałem trochę więcej pieniędzy niż kolega, ale jest na razie dobrze. Bardzo dużo ludzi. Mamy naklejki z Janem Pawłem II, wszystkim darczyńcom. Oczywiście taką naklejkę wręczamy. Wsparliśmy. W dzisiejszych czasach jednak nie każdy ma równy dostęp do edukacji, więc wydaje mi się, że akcja jest ze wszech miar ją należy popierać. Dzięki tym środkom budowany jest swoisty, żywy pomnik Jana Pawła II. Zdolni młodzi ludzie trafiają na uniwersytety, na które często ze względu na brak środków i odległość od rodzinnych domów w ogóle by nie trafili. Dzień papieski obchodzony jest już po raz 14 w tym roku pod hasłem Jan Paweł II. Świętymi bądźcie. W Wielkiej Brytanii edukacyjny eksperyment z budzikami. W ponad 100 państwowych gimnazjach zmienione zostaną godziny lekcyjne. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy dobrze wyspani nastolatkowie uczą się lepiej niż ci wstający wcześniej rano. Z Londynu Grzegorz Drymer. Eksperyment opiera się na badaniach naukowców z Oksfordu, którzy twierdzą, że nastolatkowie funkcjonują inaczej niż młodsze dzieci i dorośli. Mają więcej energii, która nie pozwala im zasnąć o normalnej porze, a potem dłużej odsypiają to rano. A niedosypianie, zwłaszcza w okresach intensywnego wysiłku przed egzaminami, może owocować gorszym przyswajaniem wiedzy. Aby stwierdzić, czy to prawda, w 100 wybranych szkołach połowa uczniów 10 i 11 klasy, czyli przed małą maturą, będzie rozpoczynać lekcje o 10, podczas gdy pozostali po staremu o 8:30 lub 9. W sumie badania obejmą 32 tysiące uczniów, a miarą słuszności lub nie tezy naukowców będą wyniki maturalne. Taki eksperyment na mniejszą skalę przeprowadzono już w jednej ze szkół w północnej Anglii i liczba wysokich ocen maturalnych podskoczyła tam z 34 do 50%. Będzie to jeden z 6 eksperymentów edukacyjnych w brytyjskich szkołach, mających sprawdzić, jak można zastosować najnowsze osiągnięcia neurologii w badaniach nad mózgiem w praktyce nauczania dzieci i młodzieży. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki.

Nie wiem, czy to był przypadek, czy to nie był przypadek, ale po ponad 10 latach znajomości radiowej z Arturem Orzechem, dopiero wtedy, gdzieś tam w jakiejś rozmowie takiej korytarzowej, o tak to nazwę, powiedzieliśmy sobie wzajemnie, że kochamy zespół The Smiths, kochamy płytę The Queen is Dead i kochamy Morrisseya. A wcześniej tego nie wiedziałem, zastanawiam się, jak to w ogóle było możliwe. No ale jeśli coś jest związanego z Arturem i na przykład ja mam przyjemność go zastępować, tak jak to się dzieje dzisiaj, to wydaje mi się, że i Moz, i The Smiths, i jego muzyka to mój bardzo miły obowiązek. Every day is like Sunday. No bo wiadomo, dlaczego ten utwór na początku. A teraz z jego najnowszej płyty, która niedawno się ukazała. Churchyard, your mammy's backyard. I don't care when or where, I just care that you're Churchyard, your mammy's backyard. I don't care when or where, I only care that the two of us are there. To jest niezwykłe. Jeden z tych klasyków, bo tak już w tej chwili można o nim śmiało mówić. Zresztą nie od tego roku, nie od 5 lat, tak mi się wydaje. Jeden z tych klasyków, którzy opierają się artystycznie upływowi czasu w sposób niezwykły, zupełnie i brawurowy. Kolejne płyty się ukazują i właściwie nie ma takiego momentu, żeby pan Moz zrobił artystycznego jakiegoś dużego kleksa. Nie ma takiej możliwości. Na tej nowej płycie również jest podobnie. World Peace is None of Your Business. To jest jego nowy album Kiss Me a Lot. To przed chwilą. Pomyślałem sobie, że to spotkanie dzisiaj między 12 a 14 to jest dobry moment, żeby trochę odkurzyć, zdmuchnąć kurz z niektórych płyt, które niestety się taką warstwą czy warstewką nawet pokryły. No dobrze, to jeden z takich zespołów teraz, a ja wracam za 6 minut. To był taki pokłon dla Indian, dla ich kultury, dla ich duchowości, chociaż muzyka nie indiańska, jakby Kokopeli, druga płyta zespołu Kushin, Kokopeli, czyli indiańskie bóstwo płodności. To już 11 lat od momentu, kiedy ta płyta się ukazała, Avalanche. Przyznam, że jedna z bardziej melodyjnych pieśni z tamtego czasu, a z tej płyty to już na pewno moja ukochana. Jeśli chodzi o Kushin, tak sobie pomyślałem, to był piękny czas, zwłaszcza kiedy ukazywał się ich debiut, Resist, bo w ramach posługiwania się muzyką elektroniczną czy przyrządami elektronicznymi służącymi do tworzenia muzyki wymyślono na tej płycie kilka naprawdę fantastycznych melodii, na przykład taką. Muzyką, a zwłaszcza z ich pierwszą płytą, Resist, kojarzy mi się nierozerwalnie jedno słowo. Smak. Kushin i Catch. No to teraz 29 minut po godzinie 12. Mój adres się od kilkunastu lat nie zmienia, adres mailowy, bo z adresem analogowym to różnie bywa. Ale mailowy jest wciąż ten sam. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Co my tu mamy? Aha, zmieniamy zupełnie świat. Zmieniamy lata, zmieniamy kulturę muzyczną, zmieniamy rodzaj muzyki, zmieniamy głos. Wszystko. A w jaki sposób mimo to myślę, że to się ze sobą wiąże i dobrze będzie grało. Poznają Państwo? There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they have more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet called us, he dare call us. We gotta get in. Mild man chciałbym być chyba na miejscu tej osoby, która miała zestawić taki album Archive zespołu Genesis. No bo tak, trzeba było wybrać te najważniejsze, okej, singlowe utwory zespołu Genesis z całej kariery, ale też najważniejsze utwory poszczególnych muzyków tego zespołu, solowe. I tu już mamy duży znak zapytania. Zrobiono to w obrębie dwóch płyt. Nie wiem, jakim cudem, ale zrobiono. Gdybym ja miał to układać, albo wydaje mi się, ktokolwiek inny, to już zostawmy mnie, ktokolwiek inny, to podejrzewam, że takich 10 płyt by się stworzyło w miarę szybko, a tutaj na dwóch, na takim właśnie zestawie Archive Genesis. No ale dobrze, jeśli jest taki pomysł, jeśli jest takie wydawnictwo, to przypominajmy to, zwłaszcza, że to są piękne piosenki. Piękna melodia i piękna piosenka o dziwacznym tytule, tak zawsze sobie myślałem o dywanowych pełzaczach, Carpet Crawlers, z niezapomnianej, najwspanialszej płyty zespołu Genesis, nagranej z Peterem Gabrielem, The Lamb Lies Down on Broadway z 1974 roku. Dziękuję Państwu za korespondencję. Tak jeszcze nadrabiam te z wczoraj, już po audycji Myśliwiecka 357. Pan Kuba z Elbląga napisał o koncercie w Elblągu zespołu, którego jeszcze nie znam, ale które być może poznam, mam nadzieję, bo pan Kuba tutaj same ochy i jachy. Zespół nazywa się Mentalne Narzędzia. Okej, okay, pozdrawiam bardzo serdecznie chłopaków. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Co teraz? To ja zaraz wracam, zgodnie z tytułem audycji, ale państwa proszę o to, żeby państwo zostali przy radioodbiornikach na 4 minuty. Ten utwór jest zatytułowany Glimpse of a Time. Time in your love. Broken Twin. Ona tak naprawdę nazywa się Mike Foss Rome. To płyta May. Niezwykła, Glimpse of a Time. Bardzo gorąco polecam. I od razu muszę się poprawić, bo zespół, o którym mówiłem wcześniej, o którym napisał pan Kuba, zespół, który grał w Elblągu w klubie Miazga, nie nazywa się Mentalne Narzędzia, tylko nazwa jest podana w dopełniaczu, czyli Mentalnych Narzędzi. Zespół Mentalnych Narzędzi. O, teraz dobrze. Chłopaki, pozdrawiam mimo wszystko. Przepraszam za błąd. Mam nadzieję, że to na szczęście tak się stało. Za 20 minut godzina 13 w Trójce. Aha, mogą państwo sobie pomyśleć, żem nudziarz. Straszny, ponieważ mniej więcej od 2-3 tygodni, ilekroć się spotykamy, to mówię na takim wysokim C o tej płycie i tak sobie pomyślałem, nawet w każdy zakątek każdej audycji chciałbym wciskać czy wcisnąć fragment tego albumu, bo potargał mi życiorys w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo skutecznie. Perfume Genius. Cudo, naprawdę cudo. Album zatytułowany Too Bright. No a ten utwór, czy można być rozłożonym na łopatki w niedzielę za 19 minut, godzina 13? No spróbujmy. There's no genuine. There's no safe place for the heart pain when the body's no good. Am I meant to fray the edge? On the outside looking in, all you stopped, never used enough. To me, love was always in vain. Stolen moment, many times. A feeling on the out for a little while, and then ripped from your arms like a child. I carry their names, the secret shame. Around my heart, traced in the park, now lying in child, where I took his hand of mine for a little while, everything was alright. Thank you. Są takie płyty i są tacy wykonawcy, po usłyszeniu których zupełnie mnie nie interesuje jakakolwiek biografia czy dane liczbowe, zwłaszcza liczbowe. Bo no, to jest takie oklepane stwierdzenie, ale muzyka właściwie mówi wszystko. Opowiada jakąś bajkę, jakiś film, jakiś scenariusz czy kilka scen, do których właściwie sami możemy sobie umeblować całość. I robi to w sposób przepiękny i plastyczny. Perfume Genius. Odebrałem ten album jako coś smutnego, coś dojmującego, ale przy okazji absolutnie pięknego. Two Brides. No good. To właśnie z tej płyty fragment przed chwilą. Za 14 minut godzina 13. Obiecuję, że pierwszym utworem po 13 będzie utwór naszych starych, dobrych znajomych. Ze słowami "The new life starts here", bo dawno ich nie było. A tymczasem z tej samej płyty tych starych, dobrych znajomych piosenka "Love and Death". White marble, forever foam and fret. Far off in drowsy valleys, where the meadow saffrons blow, the feet of summer dabble in their coiling calm and slow. The banks are worn forever by a people sadly gay, a titan with loud laughter. Them of fire and clay, go up the springing flowers and the flowing air above. What are the twin-born waters? And they'll answer, death and love. Flowers, two lonely spirits wait with wreaths of withered flowers for paradise's gate. They may not pass the portal where earth and kindled pair, though sad is many a spirit to pass and leave them there. By the door of Mary's garden are the spirits, love and death. I chyba to z tej muzyki zostało najmocniej, najlepiej się zachowało i zachowa przez kolejne lata. To, jak ten facet śpiewa. Mike Scott, The Water Boys i Dream Harder. To jest taki tytuł płyty, który ciężko przetłumaczyć. Dream Harder. Chodzi o to, żeby marzyć mocniej, jakby bardziej. O! No bardzo proszę, Love and Death. Wracamy do tego albumu zaraz po 13. Tymczasem Alex Turner. Swap for the sand in an hourglass. like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. You sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Mystery's flashing amber, go green when you answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. I heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pyro driver waltz, they woke me up this morning. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. Sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh. Bez zespołu Arctic Monkeys. A jak to jest możliwe? Ano jest możliwe. Alex Turner, Piledriver Waltz. No tak, czyli ja jestem, czyli jestem pod adresem piotr.stelmach@polskieradio.pl. Mówiłem na początku, że to dosyć twardy, nie miękki w każdym razie orzech do zgryzienia. Dziś w zastępstwie Artura Orzecha jestem do 14 do Państwa dyspozycji. No to jeszcze przed 13. Bardzo śpiewnie. Ocean of Noise. Cause now I know you're a liar.